Met een heel bijzonder land, waar geen mensen vingers brandt, daar heeft niemand van verduistering verstand. Als je daar eens ligt of straf, het beneden je kop eraf. En elk kamerlid wordt gebraden aan het spit. In ching, sjouw, sjouw, zegt de kater miauw tegen alle poezen. In ching, sjouw, sjouw, zit de vink in de kooi met de kat te smoezen. Op een melodie, die, die, die, die, die, zingen ze do, do, do, do, do, do. Wanneer je volslagen idioot eerst was, word je de minister pas, dat fluit dan lie. Wanneer die vis de rapsodie van Hannes list, met zo'n haai op zijn knie. In ching, sjouw, sjouw, geniet wat het lied op straat gezongen. Oh, wat een fijne melodie. Is dat soms een feestdiner? Vragen ze, kom eetje mee. Verse zendelingen, boutjes in puree. Dan gestoofde neus voor een oor, met een leeuwensoepie voor. Daarna voor dessert, een bosje olifanten snert. In ching, sjouw, sjouw, weet geen hond wat een pond of een kilowatt is. In ching, sjouw, sjouw, is de hond zeer gezond als zijn neus maar nat is. Op een melodie, die, die, die, die, die, zingen ze do, do, do, do, do, do. Daar dans hokkepokie met de burger wees, de horlepiep op zijn Chinees. Daar zingt Keng Li als humorist, de rapsodie van Doris List, met Mohammed op zijn knie. In ching, sjouw, sjouw, zegt de koe en de boe als ze loopt te graven. Onder die fijne melodie. Van een vrouw riet de gauw dadelijk in extase. Oh, wat een fijne melodie.